zainteresowani, to proszę się odezwać. książki@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Michał Nogaś. Dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 grudnia, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Kontrola potwierdza, wychowankowie domu dziecka w Lidzbarku byli poniżani. Zlekceważył zamknięty semafor i czerwone światło, jest akt oskarżenia w sprawie maszynisty pociągu Olsztyn-Gutkowo. Gigantyczna grzywna dla francuskiego koncernu Alstom za łapownictwo zapłaci prawie 800 milionów dolarów. Były nieprawidłowości w domu dziecka w Lidzbarku. Potwierdziła to kontrola, jaką w placówce przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie. Wyniki tej kontroli wskazują na nieodpowiednie traktowanie dzieci przez dyrektorkę i wychowawczynię, przyznaje dyrektor centrum Tadeusz Modzelewski. Dzieci były polewane płynem na oczach innych. Jest to metoda niedozwolona, nie powinna być wobec dzieci stosowana. Dzieci zostały w jakiś sposób poniżone. Również była stosowana jako kara nieregulaminowa, zamykanie w izolację na kilka godzin. Dom dziecka w Lidzbarku jest prowadzony przez prywatne stowarzyszenie i jak tłumaczy dyrektor Modzelewski, rozwiązanie z nim współpracy groziłoby likwidacją placówki. Najbardziej żal jest dzieci. Dzieci nic nie zawiniły w tym przypadku i wydaje mi się, że jedno z najgorszych form by było rozwiązanie umowy z tym stowarzyszeniem. Nie ma innych podmiotów, które mogłyby się podjąć prowadzenia takiego domu dziecka w Lidzbarku? Jak na razie nie ma. Stowarzyszenie już rozpisało konkurs na nową dyrektorkę placówki, a śledztwo w sprawie znęcania się nad wychowankami prowadzi prokuratura. Do sądu w Olsztynie trafił akt oskarżenia wobec maszynisty pociągu Olsztyn-Gutkowo. Mężczyzna latem wjechał na przejazd na czerwonym świetle i omal nie doprowadził do zderzenia dwóch składów. Śledczy postawili maszyniście zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nich mężczyzna rozmawiał przez telefon i zignorował znaki nakazujące zatrzymanie pociągu, przez co mogło dojść do tragedii. Przypomnijmy, 20 sierpnia niewiele zabrakło, by na przejeździe drogowym w Gutkowie zderzyły się pociągi relacji Katowice-Gdynia i Elbląg-Olsztyn. Skład jadący ze Śląska miał mieć tam przerwę techniczną. Maszynista pociągu, Edward Z., zlekceważył zamknięty semafor i czerwone światło. Wjechał na rozjazd i znalazł się na torze, po którym w tym samym czasie jechał pociąg osobowy z Elbląga do Olsztyna. Na szczęście maszynistom udało się wyhamować. Do zderzenia składów zabrakło zaledwie 100 metrów. Edward Z. przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. Kampania z Wrocławia jest nieelegancka, mówi prezydent Krakowa. Pod Wawelem trwa spór o billboard wykupiony przez Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Umieszczone na nim hasło "Piękno Krakowa ma swoją cenę" budzi sporo kontrowersji. Chodzi o podział pieniędzy na odnowę zabytków w Polsce. Zdaniem organizatorów kampanii Kraków jest faworyzowany i odnawiany kosztem innych miast. To nieczysta gra, przekonuje Jacek Majchrowski. To nie o to chodzi, żeby odebrać nam pieniądze, tylko żeby w ogóle dołożyć pieniądze na kwestie związane z ochroną dziedzictwa. To, co bierze Kraków na ochronę zabytków, biorąc pod uwagę pieniądze inne, które bierze Wrocław, jeżeli już tak mówimy, to są naprawdę minimalne pieniądze. Trzeba jeszcze pamiętać, że Kraków jest miastem wpisanym na listę światowego dziedzictwa i ono wymaga szczególnej ochrony. W przyszłym roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dostanie 30 milionów złotych. Pojutrze spotkanie tzw. grupy kontaktowej do spraw rozwiązania kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Kolejne w piątek. Takie ustalenia zapadły podczas czterostronnej rozmowy telefonicznej. Przywódcy Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji uznali, iż proces pokojowy w Donbasie powinien być realizowany zgodnie z ustaleniami grupy kontaktowej, które zapadły w Mińsku podczas spotkania 19 września. Przewidywały one m.in. wstrzymanie ognia, cofnięcie się wszystkich formacji zbrojnych na tzw. linie rozgraniczenia, wycofanie z rejonu tych linii ciężkiego uzbrojenia, wreszcie zwolnienie zakładników oraz aresztowanych. Kolejna tura rozmów w Mińsku miała się odbyć już jakiś czas temu, ale udziału w spotkaniu odmawiali przywódcy samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Twierdzili, iż nie są przygotowani do rozmów. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Coraz bardziej iskrzy na linii Waszyngton-Pjongjang. Korea Północna ostrzega Stany Zjednoczone przed podejmowaniem akcji odwetowej po ataku hakerów na firmę Sony Pictures. Amerykańskie władze wzywają Koreę, by przestała grozić i zapłaciła odszkodowanie. Stany Zjednoczone oskarżyły Koreę Północną o dokonanie ataku na sieć komputerową Sony Pictures. Doprowadziło to do wycieku dużej ilości wewnętrznych danych tej firmy oraz odwołania premiery komedii opowiadającej o zamachu na Kim Jong-una. Prezydent Barack Obama zapowiedział kroki odwetowe, na co władze w Pjongjang odpowiedziały groźbami nieokreślonych ataków na Biały Dom, Pentagon i całe Stany Zjednoczone. Rzeczniczka Departamentu Stanu Mari Harf oświadczyła, że amerykańskie władze nie mają informacji o konkretnym zagrożeniu. Wezwała też Koreę Północną do zaprzestania gruźb i zachowania umiaru. Rząd Korei Północnej ma długą historię wypierania się destrukcyjnych i prowokacyjnych działań, oświadczyła Harf, dodając, że najlepszym wyjściem dla Pjongjang jest przyznanie się do winy i wypłacenie firmie Sony Pictures odszkodowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To najwyższa taka kara. Francuski koncern Alstom zapłaci 772 miliony dolarów za posługiwanie się łapówkami przy uzyskiwaniu rządowych kontraktów w różnych państwach. Międzynarodowa firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną i transportową stosowała takie praktyki m.in. w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Egipcie. Ugodę w tej sprawie podpisało dziś z Alstomem amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W pogodzie niestety bez zmian, wciąż deszczowo i ciepło. Jutro 6 stopni w Suwałkach, 7 w Lublinie i Gdańsku, 8 pokażą termometry w Katowicach, w Koszalinie 9, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. Maniak po ciemku. Jak zwykle dobry wieczór, jak zwykle o tej porze Wojciech Mann. Audycja Maniak po ciemku. Proszę Państwa, to nagranie, którym rozpocznę, nie powinno być niespodzianką i nowością dla tych słuchaczy, którzy znają tę grupę, i dlatego na tym na razie skończę zapowiedź. Dobry piesek, Bad Little Doggy. Ten utwór Państwo zapewne znają, no i wykonawcę też, Warren Haynes i jego Government Mule. Nagrań Government Mule koncertowych jest sporo, ale ta płyta jest szczególna. Ukazała się niedawno, choć przynosi materiał zarejestrowany 5 lat temu, w 2008 roku w Bostonie. Charakterystyczny jest tytuł albumu Dark Side of the Mule. To jest trawestacja legendarnego tytułu Pink Floyd. No i nie bez powodu, bo obok paru własnych utworów Haynes z kolegami wykonali tutaj obszerne bardzo partie oparte na właśnie repertuarze grupy Pink Floyd, o którym to ruchu muzycznym pisze sam Haynes na płycie, że jest to ich ulubiona muzyka i zdecydowali się te rzeczy koncertowo zaprezentować publiczności w Bostonie w Teatrze Orfeon. No, pytanie, czy warto? Wydawałoby się, no, że tak perfekcyjne i znane na pamięć nagrania Pink Floyd nie powinny być brane na warsztat, ale jednak ta energia i temperatura wykonania Government Mule pozwala mi odważnie sądzić, że dobrze się stało, że to ukazało się na płycie. Wydanie tak zwane luksusowe przynosi obszerny bardzo materiał. Są tutaj trzy płyty CD i jeszcze dysk DVD zawierający koncert, zapis koncertu w dźwięku 5.1, no po prostu rarytas dla miłośników jednego i drugiego zespołu. W tej audycji zmieści się oczywiście tylko niewielka część, ale jak na normalne zwyczaje radiowe będzie to część spora, ponieważ za chwilę usłyszymy kilkunastominutowe wykonanie Shine On You Crazy Diamond. Naprawdę słucham tego prawie w kółko i wnioskuję, że nie jestem nowoczesnym słuchaczem, bo podoba mi się to bardzo i podejrzewam, że pośród tych, którzy w tej chwili słuchają tej audycji, też się parę osób tak myślących o muzyce jak ja znajdzie. Thank you. Dark Side of the Mule, album Government Mule, nagrany w 2008 roku, ale na rynku dopiero od bardzo niedawna. Słucha się tego znakomicie. Mówię za siebie i za tych, którzy mają podobne patrzenie i słuchanie. Drodzy Państwo, cofniemy się teraz w czasie, co jest właściwie rutyną i czymś zupełnie normalnym w tej audycji. Lata 50. Piosenka Shame, Shame, Shame. Króciutkie nagranie Shame, Shame, Shame. Wykonawca, taki trochę zapomniany dzisiaj artysta, nowoorleański Smiley Lewis. Smiley Lewis miał wiele doskonałych nagrań. Jedno, co na pewno łączy go z współczesnością, na przykład z tym, co przed chwilą prezentował w tej audycji Warren Haynes i Government Mule, to ogromna przyjemność ze śpiewania i grania, ogromna przyjemność wynikająca z wykonywania muzyki. Smiley Lewis nie miał tyle szczęścia, co równolegle z nim na przykład funkcjonujący Fats Domino czy inni, żeby stać się wykonawcą utworów ponadczasowych, wciąż przypominanych stacjach radiowych, choć miał ogromne szanse na to, bo obok tego, co słyszeliśmy przed chwilą, nagrał jeszcze parę innych rzeczy, które potem doczekały się innych wersji, innych słynniejszych wersji. Ale on gdzieś tam w tych latach 50. zaczynał. I tak będzie z tymi utworami, które za chwilę przedstawię, bo na przykład I Hear You Knocking Smiley Lewisa było wcześniej niż to znane Dave'a Edmundsa. A One Night Smiley Lewisa poprzedziło słynne One Night Elvisa Presleya. A na koniec tego zestawu trzech przypominających Smiley Lewisa utworów będzie jeszcze, bo w końcu to maniak po ciemku, będzie jeszcze utwór z bluesem w tytule. A nie wiem, czy podawać. A posłuchajmy. call my name. Miley Lewis, no i ten utwór, którego tytułu nie podałem, nie wypada zostawić bez zapowiedzi. To był Gumbo Blues, 50. lata. A teraz coś takiego, żeby Państwo nie myśleli, że ja nie zauważyłem, iż ten maniak po ciemku dosłownie poprzedza tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Posłuchajmy tego utworu. The Cadillacs roll. Step to the side, oh, telling jokes of strangers, a guy kind glance at a lonely passerby. Jingle bells, electric lights, put it right up against a shopping cart, even on the 4th of July. Christmas candy calls people names. Oh, Było świątecznie. Tytuł piosenki Christmas Katie, Świąteczna Kasia. A wykonawca to zespół, który Państwo na pewno lubią, Widespread Panic. Nie jest to nowa płyta, ale płyta, którą z jakiegoś dziwnego powodu dotąd omijałem i po raz pierwszy pojawia się w programie tej audycji. Album z 1999 roku, naprawdę świetny. Ja nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że ja czasem gdzieś tam odstawiam płytę i najwyraźniej wydaje mi się, że już ją prezentowałem, a ona czeka cierpliwie na swoją kolej. Tytuł albumu Till the Medicine Takes, aż lekarstwo zacznie działać. No tutaj to lekarstwo rzeczywiście musiało trochę poczekać, ale mam nadzieję, że nie straciło ważności. Mieliśmy świąteczną Kasię, to jeszcze pozostańmy w towarzystwie grupy Widespread Panic. Oto Surprise Valley, a potem All Time Low. To taki mały optymistyczny tytuł tego drugiego utworu. Dół wszechczasów, ale mam nadzieję, że Państwa nie wprawi w zły nastrój.

I pora się pożegnać, proszę Państwa, na pożegnanie dzisiaj. Artysta, którego niedawno już słuchaliśmy w Maniaku, Painto Perkins, tyle że tym razem w innym towarzystwie, w klasycznym utworze Got My Mojo Working. Painto Perkins, a towarzyszy mu Eric Sardina.